Haló. Szia, itt az Erika. Tudod, ki tudod? Tudom, mondjad. Hallod, én nagyon elfoglalt vagy? Hát igen, miért? Hát mert nekem meg a befűkön ezt a kis darabot szántani, és akarnák még bele buzát vetni. Hallod, elment a traktorom, elattasztom, mivel szántok. Én sem tudom, még hogy szántok fő. Mi baj lesz? Eladtam a traktort, azt vettem másikat, azt rosszat vettem. Ja, rosszat vettél. Rosszabbat, azt újabbat, azt csinálom ki. Aha, jó. Nem bírom elvállalni. Aha, értem. Jó, akkor ne haragudj, hogy zavartalak. Semmi gond. Na. Szia.